سورت نساء آیات نمبر دے دریم سلورم پارا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا سورة نساء کے اغا امور ذکر کئی چه پاغی سر اصلاح دما شرع راجی او سورت پدریو حصو تقسیم دے اول ایسا کی او پنزو سیاتون او پائی کے شپال صحکام ذکر کئی بین الرعیت شپال صحکام کی یو حکم بیان شو و آتو الیتام اموالهم یتیمانانو دمالونو حفاظتو کئی یتیم مال دن خراب نشی او دویم داو چې د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکړي ګوره د نفس نه مال مخکې کا اولې د مال خیال ساته او رسو د نفس د ننی سبق کې واات النساء صدقاتهن نهله ها خذلا مهرون ور کوي مهر چې کوم مهر مقرر دی هغه ور کوي پای کې بر ټال مټول نه کوي اکثر زنانو له مهر مقرر شي او مهر بیا غیر نه ملاویږي نو دا منسوسی مسله دا مهر ها چې مهر وو له ورکه خذلا وان درې آیات دی او دویم حکم د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکي وان خفتم کيره گئی تاسو الله تقسطو فی الیتاما کیاره گئی تاسو په انصاف کولو په بار د یتیمانو کې چې د یتیمانو سره به احسان نشي نو الله تقسطو فی الیتاما چې انصاف وکړي تاسو په بار د یتیمانو جنکو کې یتیمانو نفسونو کې الکانو کې نو فنکحو ما طاب لکم من النساء د پنیکا واخلی آغا صفت باندې جینه کوي معنی مراد صفت پاغا خصلت باندې پاغا خوی باندې خزی پنیکا واخلی توا بچ خوخوی لکم تاسو تا من النساء یعنی د خزنا پاغا صفت خزی پنیکا واخلی چې په کم صفت تاسو ته خوخی شي نو صفتونه د خزی سلور دی حدیث بیان کړی دی یو من حسنهن جمال او حسن داغی دویم ولی نسبهن د وجد نسب زاد داغینا او دریم ولی مالهن او د وجد مال داغینا او سلورم ولی دینهن د وجد دیننا یو چه خزا پر نکاخ لی یو چه اور سر مالوی دریم چې سره حسن وي دریم چې ذات او نسب خوي او سلورم چې دینداری ور سره وي نبی علیہ الصلات والسلام وي چې سلور صفاتونه خودي خو بیا ډیر کوشش پس کما خزبانه وکا پاغ دیندارا چې دین پکې بی دینه مالا ولیکته خاصه خزتا لال شه د خسته خز شو کې دین پکې نه مال پکې نه او خاص پکې وي دا خایس کله کله د خزې او د سړی خرابي مختلفي بيماري په بدن باندې راځي دا خایس په بيمارو باندې ختم شو برګې مرس په اورګي دا سپړې په اورګي دا نور مسلې جوړې شي یو د مالم لحاظ نشتا د مالم مثال په شان دا سوري د دیوال له ننو سره مال شتا سبا پتن لګي چې بيمال شي په نسبم پتن لګي کله داسې یو غلط کار پاغه نسب کې یو کس کې ټول نسب بدنام شي ویلکه دا خدا غا نسب نجی نیدا آغا چه غلط کار شوی ہوئی که آو زمالا نو تون نسب کلب تباشی مال برباد شی حسن لار شی او دی لحاظ کوا نبی علیہ السلام وی لدینی هننا زکر دین نخرابی گی او چه پخ پر خرابی نو بیا خود خرابی گی رو او چه تیر نخرابی نو دین نخرابی گی نو دید دین کوشش پکار دی نو چه بیا دیدار بی او بیا مال مرسلی نو خده دو دل لحاظ کو نور کو صحیح کنی فانکحو ما توابا لکم من النساء بنکاو آخلی و یه را خائص دا خزی خا خبر دا و چه دا تولی ار یو خائصتا کئی نو دا بدرنگی بسوک کئی یو دا چه تولی مالدار کئی نو دا غریبانانی بسوک کئی توشی کنی د چې ټول دا خنه سبونو والا یوسف زئی او پلانې زئی او پلانې قبیله نو دا بیکار چې باز خلک نسبت هغه ته بیکار کوي نو هغه بسوک کوي دیو جن نبی علیہ السلام د دین لحاظ ډیر کړي چې ټیګه دا نورم دی او دیندارې لحاظ کوا نسب دې بیکارې او چې دینداری پکې نو انسان اوچت کی پوه مال دې اور سدنی بے مال دې پوچې دینداری په کې نو انسان اوچت کې پوه شړې مال الله ورکوي بیا فن کحو ما توابلکم من النساء مسنا دعا او ثلاثه درې وربا او سلور باج هلکو دو دو درې درې سلور سلور نو دو دو چې شنو دو دو نه چار نو چې ثلاثه درې درې کې نو تین تین نو او چربا سلور سلور کې نو بیا چار چار 16 به هره شی جوړي 16 9 او 4 بلا خدای جوړي زمانہ نه دا مسنا دوا و ثلاثه درې وربا سلور بس سلورن اخوا استاد په نورې خدای منه دي هو چې ته وي سورته احزاب کې چرازي چې ستاسو د پاره ډېرې خزې روادي ها سلور قسمه خزې روادي تو پاغ سلور کسم خضو کی چه سور خضی که نو تالا روا دی پوینزو که ممحورو که ممحوری شوی ہاں مملوکی شوی دارنگی موحوبی شوی وحاجر شوی چه پاگی که سور رکیت آلا روا دی عدلتا ہوئی اللہ سلور روا دی نا آغا سلور کسمونو کی چه سور خضی که پیغمبر لروا دی ماو تعالی نا سلور قسمونو کی مهاجرین دی مملوکی دی موهوبی دی او بلو مهاجری دی دا سلور قسم خزی پیغمبر لروا دی چه پاغ سلور قسمونو کی چه سور خزی که او زمانگ دا پار سلور خزی روا دی د امت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پاره سلور خزر روادي او د پیغمبر د پاره سلور قسم روادي چې پاغه سلور قسمو کې سور خزر کې پیغمبر ته اجازه ده او د امت د پاره سلور خزر کې یو صرف کې کې او کو دو کې کې او کو سلور کې کې یو یو خزر او د سلور خزر د سیوا بل خزر په کار نو دا څه کولې شي سیوا او ثواب کولې شي په شرط دې چې تا یو خزه وکړه دوه وکړه درې دې وکړه سلور دې وکړه هغه سلورو مخزم لا شو بیا وکبله نو څه شو لوکړه خطا پینځه خو جبا په دې یو وخت کې پینځه شو یو خلاله هغه بل شو بل وکړه نو څه شو شپږ دې د شپږ دې د نکاح کې راوستي خو په دې وخت کې هوښ نشته کړا جبا کې دل په یو نکاح کې په یو ځټیم کې سلور خزونه علاوه بندي کې یو طلاق کې بلکې نو کاغه ارسوب نه وي قبل کې یو بده کې نو ارسوب نه خو په یو نکاح کې په یو ټیم کې د سلور خزونه سیواته نشي راوسته پوه شئ کله کله سړیو قسمت خزه کې ملشي خزه و کې ملشي خزه و کې ملشي سم په پینځه خزه و کې د خدای کار دې ملشي سمونه خو یو سره لو هغه په ځم شپه کوم کولی شي وو کله سره بل کېږي نو نه کوي بل خزه دا پوه یا سمون رانی شي او طلاق لورګي فاین خفتم ک یری گئی تاسو د ډېر خزو کولو د ناز دی حفاظت ګران دی دکه د ډیرو خوځو پرورش ګرانی ګران کار دی وره ها تسلول خځه وو کینو سلول خځه ساتل ډیر ګران کار دی آسان کار نه دی نو یو خو سره دې ساتره او داغه بچی دې ته سلول کړی دی او پینځه پینځه بچی کم کم سوجو لسه سلول خځه وو کې شل بچی ګران را کاسانه نو بیا چې لس لس بچی 40 زکه وی و ان فاین خفتم د دې دوه بچو نن سبا خصمانه څوک نشو کولای وي دوه بچي خو بچي بس دوی اچي دوه بچي خري وي کنه نه چې سمنه کولې شو کا چې سمنه اولاد رولې شي الله در کینو من نه دي او چې رولې شي حفاظت کولې شي او نقصان نه جوړيږي زنانه تا او نتا تا او چې چېغه مې سبا وي نو بیا به تی شو دوم دې دې دې پاین خفتم که یاری گئی داسو اللہ تعدلو زمو یو ملگره ناغد دوی شلکان دی دوی شیزامن دی پینزلنس که شپانسی جنکی دی خو خوشحاله دی سو پنو کرو دی سو کو باپاریو دی حلولو کارو باونیو لجور کری دی بس خو خوشحاله دی پاین خفتم که یاری گئی داسو او جدا دوی شراغول گی رو دینا دوی شکلی شوری گی خوا پاین خفتم پا یو خالد با یوان سکے بیا چوی نا دا لا تقسیم دی خو خلک ډیر درکای نو بده نه دا فاین خفتم خو نن سبا چې دوه دریو نه غواکی نو کول کې مسالې پیدا کیږي او یو بچه اے چې بچه دی وران چې یو بچه نو سبا کې اوسه بیا وجلی ابن شی وی یو میره سو ته ویلی ابن شی وی یو میره که سو ته وی وسب کی ځان دوبای ها ګولې په اوخري دا وو ته دا غو مصیبت دی یو جوړان جوړ سکه اکثر من ګورو یو بچه یو غم ډیر وادي د کارین دی چې بین کړی نو هغه لوی نقصان سره بخشي چې سوای نو ام مصیبت بیا د دینداري دا هغه بیا خیفاین خفتم کې یریږي تاسو الله تعالی چې صاحبونه کې تاسو د ډېر خوځو مبارک لو فواحدتن کافید یوا کې یریږي کدرې خځه کوما نو پورا خصمانه نشم کولې پورا نه پورا انصاف نکیگی نو پا واحدتا نو کافید یا وخضا او ما ملکت ایمانکم یا غاچ مالک شوی خیل استاسو دا غی پوش یا وینزی ذالک ادنا داد یوی خضس لنکا کول ادنا دادی نزدی دی دی خبر تا اللہ تعولو دیر مانی دی اللہ تعولو چود عیال نشی چا دیر اولاد والا با اونگر زی دیر بچی بم نئی ولا چې یو خزین مناسب بچی وي یا ذالک دا یو خز سره نکا کول دا دې نذیر دې خبره تا الله تعالی چې ظلم بونه کوي تاسو ظلم باندې کې ولا چې ډېر خزین بیا بخا بخا دا ظلم کیږي دا چا سره بخ کې او دا چا سره بد کې باز خزب ته ډېر ګرا نه باز بد نه خو خی ظلم بدل کی یا ذالک ادنا دا د یوې خځې سره نکاح کول دا دې نذیر دې خبره تا الله تعالی چې ډېر چغي بنو وي تاسو و تباشو ورکشو دې خصمانه ګرانه دا وای اروه بچي غوبلی او مصیبت به کور کې لا پوه چې یو دوه درې سلول بچي برابر وات النساء صدقاتهن نهلا دوی لذي یتیمانو د نفسونو حفاظت وکي نفس داغه دن سبا حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کم بهترین کور هغه دی چې پاکور کې یتیم یو داغه سره خصلو کی او ناکار په کورونو کې هغه کور دی چې پای کې یتیم یو داغه سره ته ناکار او بسلو کی حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې کم یو بندا د یتیم په سر باندې لاس کې خود در رحم چې بچیا پروا وکوا زد د پلارې ما او خو خېګل ور سره کوي لوچ د دې سړی د لاسو نه ها لا دې سور ویختارال الله و په یو یو ویختو د اجر او وزور کوي حدیث دی حسې یتیم له تسلی ورکو بچی پروا وکوا پوش نو خوشالۍ کې پدې یا ور کې یا مور کو او احسان پکا دې یتیم سره بلار مل لور سو کې د خصمانی نشتا د پرورش وات النساء صدقاتهن نحلا ورکه خزو تا دا غي مهرونا نحلا په خوشي سره مہر دے ولور کے خزے تا کم مہر چې خزے لپاره مقرر دی نو آغا ورکی مہر دے مقرر کرے سونا دے مہر کرا وستا پیسے دے ورکی لزرا شل زرا پیزی زرا مہر بکیری او خزا ټولو برک پیسې ده چال کی او همیل منی دا خو نشو بیلی وی پیسې وی ده سشی پیسې تو غلی بس ویلی ام نشی بس بیا غلی شو ده سشی پیسې دا نوی چه تا مار که مارا پیسې نوی منده کرده ده سشی پیسې آغا زیوراتو لفا محر کراولی بیا چه بل واده که دا آغا خزی نا آغا زیورات والی کالی او بل واده پیو کی نو دا غیر والی بیا بل نو دا تا محر که ولی آغا دا راوست ظالمه یو پروگرام دا سه چلی دا ما تا کسانی وی دا سه منظر میزه بیغم اشه انشاءاللہ ما تا وی نکا با تا تاری می بلکل خو ما تا وی نکا با تا تاری خدا رسم مات کا احری ظلم کی گی دی خضر سرا می انشاءاللہ تا سکس بیغم اشه همه محر بسو رئی وی دورا می گو ریا ساتا محر که زکم شی راوانم را با داغی خصوصی پای که نستا حق شتا اسخر تا بولوی نپا که دا بزوی حد حق شتا آغا چه کم واده کلی داغم پا که نشتا دا دا خز خصوصی هم وی نا وی دا خو منگا پیدا سه نکو می سنگه که وی پا دی خو من طول و دونو وکلو دا غدره دو تولی و بدا سزر او را بلا بلا مینه دا شه شدید که باطل لینا روادی بی ما حل کسر راولی دا شه که وی نا می نا می زبا انا نکا ترم چه دا داغی خصوصی حق ده وی زستا خواه ده می زبا خواه نا ده شدید خواه ده خیر ناراض و حکی بلا لاره نو چاره ده نکا خلکو می خدا نشوی جز نکا نترم بهیز خبره ندا کنه آغیلم جوڑه کا چه سو ودونو دی پکری دی او دین خدا وار کا وستف موقع ویا می داده دیشو اوانو لچه مقرر کرده کاغج ارتا چه که اغز ما زیمواری نوا اچه چانی کونو تردی اغی پوشا او تا پوشا زما زیمواری خدا نت خبر میکلی چه زبا مهر که چه کمشه بن کم آغا دا خز خپل خصوصی حق ده پیسی دی کمره دا جداد ده وی خدا چه مهر که می اغا بن که نو چاو ته وی چې زوږه ته تباک ته په دې بل واده نشو کولای دوه بچی نور پاتې وي نه یاره وې زه ته خبره او هغه صدا چې کارو کې بخوی در باندې وای دا خزي حق دی وې ما ته چاوي چې دی راواله ها مې ما ته چاوي چې د نکاح ته را اوس پیسې یالو ابل مې یو نکاح ته لا بل شپا نو هغه کس غلېو ا دې جنې والو نو هغه لک تمه می څنګه دا غالب پلار ته وای بس بهسته شه دي دوره سونه ده او دوره پیسې دي او دوره کور دي مال زه ته ګورم بالکل کلی کا به بالکل زه خیره ونه خو به سبا نه بچی نه وي له د جنې هغه تر ما مور سره قتل همسا ویا او چې دسه وای بس ټیک شو نو بس مال ما ده خدای دا بهر کې مارا واستید بهر کې خبر شه دي سبا نه بده بیا لته ټکای چیر دا روز امر بس بس کوي نو بیا سوجو کړه یو ته ما ویلو مالک په زمبر له تیار کور بلی کا ته عجز غریبی بهر کې مړه والا وای نه بس دا دولت ته ودا غټلې دي ډیر نشکه او جذبه کې به مړه والا کور ز عجز تخپل وس مناسب سونا یا څه پیسې وینا نه په زمبر له تیار کور سونا پیسې میزان ته وګوره په طاقت او ځم بازار ته کتري زیاده خبر دی نه خبر چې نکاح وترل مہر سٹاپ کې بند شو نکاحنامه کې دا هغه سره و چې دا زه خدای دا نور کوم ما خلورم بچی دي ما په سلام چې تا هغه ما دا نکاح تړلې دا بلاره ما ته وی تا ولې تاسو ما ونی یو وخت غریبی عجزې وې زه خدای بده ته خو پوی دی مې زه ته خو پوی دی ولته زه ماشوم وي ته ماشوم وي چې ته نه پوی دی دا سوچو کا پل ځان ته وګوره دا غي مناسب ستا یو بلځه او چې تا په زمبل کور تیار لیک پاره یو ځی پسه دا نور څه پسه کېو خیر رپل رپل دا هغه ځای ته هغه واس په تحصیل کې زه اوس ګرځا هو زه پوری ما سو یې دا چلې مې دا ستا خو نه خو خو زه چې کم کار کوم شې دا ستا پوس کوم باکه دا چې دا شې ده هغه ته څوک نه کوي په لابل غب کې یو خو خپل زر دوه زر پوشو کې مې با ستاره یو روپیه غسته و چې نکاح به درلا نو سره کته کړم تا ته باندې ویلي ابې د خېګړې خبره مې سره کړې و چا جزه وا تو النساء صدقاتهن نحلا ور کوي خذو تا دا غي مړونه نحلا بخو شي سره په خپل خوخه ولا ورکه چې په خوخه د نکاح ته لدا چې نکاح ودرلی لبیا خوخه مخې نه وي پاین تو بن لکم ان شیء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا کپ خوشی سره درک دے خذو لکم تاسو تا ان شیء انس شیء منه د دغه مہرنا نفسا پخپلا یا صدقه کئ چې زا دا ټول مہر تعالی مادر کې پیسې کوما زا جس سړی کلا کلا خذ ډیر لوی مہر مقرر شي خاوند دی عجزی ټول مہر ورکی خیرات خوشی ده خاون باندې خیراتو کی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام تقریر زنانه او تکاو و یا باشر النساء تصدقن او ټولګیا د زنانه او تاسو خیراتونه کوي ولو من حلی کنا اگر کد خپلو زیوراتونه ولی نه دخپلو مهرونو نولینی دخپلو کالو نولینی نو خیراتو نو کئی زکا مانی رخز جہنم کستاسو نو اولی دی نو خیراتو نو کوئی اوی دی رخز مالتار مالدار موتبر خزوی صحابو کے خامدانی کمزوری عبداللہ ابن اب مسعود جلان ہو خزوا زینب اوی دی موتبر روا اغه خپل خاوند ته ابن مسعود ته د نبی علیہ السلام ته پوسو کا موخو خیراتونه کو کپتا باندې خیرات کیږي نو موږ سکو چې موږ بل ځای خیرات ورکو تعالی بدل کو هغه وې زه خدای خبره پیغه پر تلشم کوله زما د خپل خزه خیرات ته ناستم صحابو خیرات مندو ها وې دا زره شم کو څو ته پوس کړو ته لاړه شه ته پوسو کا اغه لاړه حضرت زینب رضی الله عنها د ابن مسعود بیبی د نبی علیہ السلام په دروازه ولاړه او چلاله نو د انصارو نو یو بل خزم راغلی و اغه معتبر و او په دې باره کې راغلی و چې زه د پیغمبر نه تپوسو کوم چې زما په خاوند باندې صدقه کیږي او کنه کی دواله په دروازه بلګری شو خو جرأت نشه کوله یوی خزه چې د پیغمبر پاک نه ته پوسو کیو ته دلالیش یو ته وی طبقه شه بل ته وی طبقه شه پدې کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ روته حضرت بلال ته وی بلال وې ته پوس زمنګ د پاړو کده پیغمبر پاسو صلی الله علیه وسلم داسې دوه خزې راغلی دي په دروازه ولاړې دي کچرته دا خزې په خپل خواندونو باندې خیراتونه کوي نو کول شي کنه نکېږي به خدا او ته بوا چې فلانه او فلانه ده دې مسعود خزا ده بس و دوه خزې دي نبی علی السلام ته حضرت بلال لار او ته پوس کوي وي حضرت دا څو خزې ولار دي په دروازه او دا ته پوس کوي چې زمنګ په خپل خاوندانو باندې صدقه کوو نو کولې شو کولې شو کولې ثواب شته او کولې شته نبی علی السلام وي سوق دي لاو خلې شي حضرت بلال کورتویم چه فلانه ده ناغ خوی چه مو آیا او کنویم او نبی علیه السلام عدب ده او نبی علیه السلام عدب خیال ساتنه وی حضرت یو زینب ده یو ده انسانم ده زینبانی خود دیره وی نبی علیه السلام بی بی موا نبی علیه السلام لور موا نبی مسود خزم موا نورم وی نو نبی علیه السلام ده پروس که ایو زیانم کبا زینب دا زینبانی خودی دی دی لحضرت بلال و طویز جنبو ایا ابن مسعود امرأتو ابن مسعود حضرت ابن مسعود جلال ہونا یو دان سار ہو چیز شو نورتا پوچی بیانا دے کرے وی دیتو وایا فلہما اجران دا دی خزد پارا دو اجر دی چه پخپلو خاوندانو غریبانانی و پاگی صدقہ کئی یو دا خپلوانی او بلہ حد صدقی لو کمهر نور کې لو امن خو حدا او کدا شي په کې په خپل خاوند باندې نو قران او حديث کې راځي چې دوشن اجر دے قران کې وایي فاین ابن لکم من شی ان من هو نفسا فکلوا نقرو فرشی ها خزلا ها خز خاوند ته یو شی ور کوي صدقه په کوي ام کیږي او کدا غبهر نو لور کوي لو ام کیږي فاید طیب ننکو من شهر منو که پو خوشی صدر کئی دا خزید دی استاسو در پاردا سشید دی مهن نفسا پخپلا پخپلا در کئی چیزا پا دی مهر بسو کم دولا کنو پای مزا پرتی دیسی دکان پی واچا واش در گڑی بیزی پی وانا دیغار که پی سروا اسم تعلیم مالیم نکی پوشی خبی غما نور دکان کولی شی نبا پار کولی شی دا گڑی بیزی سروا او دا بچه کال تیری گی اندونو برو دبل شی در گڑی بیزو کاری رسانی خواب چی چا دا شی اصرا کری دی نو اگر اللہ دا شی پلاس ور کری دی پوشی ایلی میتی آغا سی فائن توی بنا لکو من شیئن منو چه کمو خلقو دین تا سپک تیری دی کنه دنیا تیدرانه اغا دنیا اللہ ندور کری او اغا دین خوطی اللہ آغا سنے دیخا و این توی بنا لکو من دیتا تیدرانه گورا دا دینو چک پیمانا ما دی لرا قیمتی تیمونا دی قرآن لور کوا گورا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی وی پا مدرسو کی آ واخه خدا سي مدرسې هم نه وي نو د دې دا خو زه په دا چرته وې دا درسونه به اکثر نو اکثر په دې مدرسو کې با یو ټیم یا دوه ټیم درس کيده یو به ماځګر کيده ایو به سار کيده د وخته موس پسې نو موس پسې درس مدرسو کې اب خل خو ورزي سار کې جټي خوب ټیم او ماځګر کې ته لوبو ټیم تو شیخ سے بوی چې اغه دوو ټیمونو چې یاد له لعب ټیم دی د کېلو د کو د منډو د چکرو او یاد غفلت ټیم دی نو قران خلق په دا وخت کې وي مدرسو کې او چې کب چې اوس کلی شي او پیړونو شروع شي نو په دا وخت کې بیا فلسفه او منطق نور کتابونه وي دا څومره ظلم دی قران سره خلقو کړي لدا ټیم قران او حدیث له ورکا چې خلق خوب توجه چې یاد اسکری داشتي کړي چاله خوب نو ورزي سو کاروبار نو پسې یو ته د کاروبار ته کېناسته دي تا قیمتي ټیم د قیمتي حسیز لور کا ها فاین ته بنا لکم ان شی امنه نفسا فکلوه هنی امریا یو که په خوشی صدر کې دی خو تاسو د پاره څه شی د دې مارنا نفسا پخپلا چوالانو فکلوه نخریا غیر هنی ان ومبارک باد سرا مریا او په مولوالي سره ډېر خورا په مولوالي سره خورا واځه خیر ډېر ملاو شو یار وګور ډېر بهر مال ملاو شو نبی عليه الصلاه والسلام دا ډېر مال د حضرت خدیجه کبرا نه ملاو شو هغه د مکه ډېر لوی تاجر بیبي وا ولا تو تصفها اموالکم مور کوي تاسو ما خصبي وقفو تا مال لستاسو هغه مالونه دا درې حصولورم حکم دی د بیوقفو د مالونو حفاظت کوي بیوقف دی بیوقف خزدا په مال ګند پویږي چاله ورګلې دا بیکار خلکو له مال مور کوا اغازه کې مال ورکا چې په قبضه کې تا ته فتره چې دا مال زما قیمتي کیږي ولا تو تصفا اموالکم مور کوي تاسو بیوقف تا مالونو تاسو هغه مالونو جعل الله لكم قياما چه گرزول دی اللہ استاسو دو پارا قیامن زمواری پاغی چه گرزول دی اللہ تاسو زموار پاغی باندی چه پا کم مال تا زمواری نو آغا بیوکوفو تمال مور کوئی ورزقو هم رزق ورکی تاسو آغی تا فی ها پاغ مال کے وقسوم جولا جامع ورکی آغی تا وکولو لهم قولا معروفا او آیا تاسو آغی تا وینا خام وافق دی شریعتا بیوقوفو مال لے غرور دے دے اغا خپلی سغواری خلوائے دے پویگی نا خالق تے مال ہوئی اگر مالی سرا کا نزن بڑو پیو لور کا تولی منور کا تا پوستے ہو کا تو ادر ریاضی پاس تا سکلے پیسے سبزی کورتا تن روڑے خرچت تن روڑے غم خادت تنکے تا پوستے ہو کا سشوی ورمانه ولګری پس یره ملګری او چې سینتزو پلانې او خاطه خو دا نه چلو یره بس پته پوهې شو بس پیسې بنوې نور کې داغه چې سوره ایسه کېږي لاک دوه درې هغه بینک کې دا ځان سره کې دا او داغه د کپلو پیسې هغه له اور کوا کپلې په اوله الا کپلې په اوله ګردا او هغه پیسو کې ټکټ کوا چې داغه د کوچو جدا دې نو دا غد کور خرچا هغه خزی هغه لور کوار لگا لگا چې سره وخت پیدا غي تیریږي. کله چې دا انسان په خپل ځای برابر شو یا عقل مند شو یا بالغ شو یا خيار شو الکه وایې دا زو په خوانه په دې مو سپو شو مروره بزو خو خدای چې مال خپل حق راکا واخا بیا ول زو په ورکا بیا ته پوسو کدو درې پاس پیسې دې سکړې نه سړی دې لوټ ته وړ بیر بس ډېر خلکو وي خو ما وینا اخو زه نه پوهېدم بس چې امتحان دې واغس چې اوس پیسې بې ځای نه لګي اوس نه خپل پیسې والک قرآن داسې قانون ذکر کوي وابتل خزر اب استعمال بې ځای لګي امتحان دې والا کچرتا هغه خزر ستا بې ځای مال لګي پیسې بنور کې او کو بې ځای مال نه لګي تا پیسې خرچې ور کړې وي او خرچې سره لګي لګي پیسې بچت کړې هم وي بیا ول چې سوړ اور کې وعده اسم زما پیسې نه خرابې وابتل اليتامى امتحان واغلي دي یتیمانو حتا تر دې ځا بلغون نکا کله چور شي دي بلوغ تا خدا سره چې خزه بدا سره ساتي عجزا چې نو ل خپل حق ور کې لو ل د خرچ اور کې دا د کور خرچه پتا لازم را وبو چې روټه کپلې پیزار د کور څو سره ضرورتونه دي دا پتا لازم دي دا باغیله پوره کې ته زه شابه ها مړه دا شی تیار کا هغه تر وړي نو شی تیار کوم ده پاتشته چې ته مړه چی غواړي چيلي ګولسته چې مړه چی غواړي روټه ولسته چې مړه روټه غواړي سال تاسو وړي ته بس وړي به ته مطالبه وکا ترګیس سلندر تر خشاکه پورې ارسبونه برابرې او بیا کی چون چلاکت پوسه کولې شوړې شېر او چې دا داشه اوس نه ملاويږي تا ول سره وړي لري او ته پوسه کېنو دا په خبر دا په ظلم دی ها وبتل اليتام امتحان واره دي یتیمانو تا او چر ګولې نه دی او ته چر پوخ کا ځان چر کم زالدار کم پوخ کم دا لاس کټ کم وابتل اليتام ايو دي ویلو دا لاس کټ کم وابتل اليتام امتحان واخلې دي یتیمانو حتا تر دې اذا بلغ نکاح کل جو رسیږي بلوغ تا فان ادست منه رشدا ک اولی ذ تاسو د دې یتیمانو نو رشد اصلاح یا بیوقوف دی یا یتیم دی لو فدفعوا الیهم لو ورکه تاسو هغه ته دا غی مالونه اوس خوږیږي کنه ولا تاکلوها اسرافا وبدارا او بخره تاسو دا غی مال لرا دا غی یتیمانانو د بیوقوف اسراف ډیر فزیاتی و بدارن او زرزر اسراف فزیاتی بخورا زیاتی داره چه تالا غم و ناسب نده اوتی خوره کلا پی پاتی آنه که کلا سند بوزه کلا پی کبان خوره کلا پی دلسو دزر رو پو سود اغا پلس داره پی یعنی پوشه لکه دا دا جیمی سود ده دا دا وولی سود ده دا با کبان خورو آغا پیسه زرگوی دا چه غر چیز پویش دا پیغمون خوراک نکی وسوال غواری وی کنوی وسوال غواری نا قرآن حکم کرے وَلَا تَعْقُلُوَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا مُخْرَهِ تَاسُو دَغِ مَحَلَنَا اِسْرَافًا پَزِيَاتِ وَبِدَارًا او زرزر دا دی وجنا ای یک برو چه دی بغت شیلوی بشی تو اللہ خوب پوئی گنا الله بستا اولاد داسې پاتې کی بلتا بیا ومن کان غنیین اواسو ستا محل با اللہ داسی بیزے کی ومن کان غنیین اواسو چوی مالدار اول عام مانا کم بیاد اخبر شیخ ومن کان غنیین اواسو چوی مالدار نو فلی استعفیم نو اغن زان بچکی دو خوراک دو مال دیتیمنا ومن اواسو چوی فقیرن غریبا جزا نو فلی اوکل بالمعروف نو اغد اخری مال دیتیم پخی طریقہ پوشی مالدار د یتیم مال نخوری او غریب د یتیم مال خوری او مخی خو حکم تیر شو و آتو الیتام اموالهم رستم رازی ان اللذین یاکلون اموال الیتام ظلم سو د یتیمانانو مال پر ظلم بانی خوری که غریب دیو که مالدار دی نور تبزی ادل تاوی غریبی خوالیشی لا د یتیم مال چالم روان دی که غریب دیو که مالدار دی دلته کې دغه معنا مراده نه ده دلته غلی نه مراده بے پروا معنا لغوی دا لیس مننا من لم يتغن بالقران تهاوی معنا کوي نه دې زمانہ آسو چې خوشوازی په قران سره اونکړه دا معنا نه دا چې تغنی معنا په خوشوازی سره کوي نه لیس مننا د دې زمانہ آسو لم يتغن بالقران جزان بے پروا نه کف قران علم د قران ور سره او صدا غیر سوالونه کول صدا غیر زاد خلقو ته ذلیل او خوار حساب او چزو خو عجز او خوار ما بے پروا ته د شپ قران باندې لیس مننا من لم يتغن بالقران د دې زمانہ آسو چا غزان بے پروا نه کف قران دلته کې غریده مراد بے پروايي ها او سوچ وی غنی ان بے پروا په کسب کې او موتبر بے پروا دے کنه هغه څه چې کسبونه کوي بنگلی دی گاڑی دی نوکران دی ذمہداری دی لولي خالی نو وابی دا نو هغه په کسب کې بے پروا دی مال دی یتیم تا فل یستاف ابن غد زاد ساتي د مال دی یتیم نا ومن واسو کان چوی فقیر محتاج په کسب کې مال دی یتیم تا فقیر دی عجز دی غریب دی نو دی یتیم ا گاڑے پادشه د پلان دا یتیم دکان پادشه د پلان ها لو اغا د یتیم په دکان کې یو کس ناشته او دکانداري کوي غریب دی د یتیم په گاڑی کې ډریوري او کلینډری کوي اجزانا دی نو اغه ډریور او اغه کلینډر دی د یتیم د گاڑی نخ په لای سب زوري اخلي په دکان کې د خپل مزدوري غريبي اخلي پوه شي کړه داغه په پټي کې کار کسب کوي دی اړي نو هغه کې د خپل حساب اخلي دا معنا ده دا نه چې یتیم مال دی نه د یتیم هغه مال د لره واده چې هغه په مزدوري کړي د یتیم په مال کې مزدوري کړي دا غريوري کړي دا دکانداري کړي دا با پاري کړي دا ځمیداری کړي دا دیاري کړي دا نو هغه غریب دی هغه خپل مزدوري په یتیم په مال کې والی پوښه کا بولو شو دا بارا دا فلیا کل بالمعروف لو هغه دی اوخره په خې طریقه او یاد په قرض هغه نه مال واخلي او یاد هغه طریقه غریب او یاد قرض چې بایز قرض مال راکا پایزا دفاتم کلا چور کوي تاسو له دې یتیمانو ته یادې بي وقوف ته دا غي مالونه لو داسې بنور کې سبا نه بو د چا بکر مال را کړي زما ډیر مال دیواله دی لو فاشهدو عليهم قران و غواهان اونې سه پدای باندې اے دا یتیم مال تا سره 2 لک روپۍ پاتې وي هغه داسې بنور کې د دې او د سلو پیزه کسان کې نو لیکلو کا پوسټ باندې چې په دې تاریخ باندې ما د یتیم تا دوه دوه پیسې حواله کړې او د سوتو نه وي ولیکا او تا دې راکړي استابو گواهان موجود دي پوه او چې سبا غدا وو کی او تاسو څه ثبوت نه هله وي ما د یتیم مال دی والے ظالما کته دې نه وي د سړیا اسه وي اگر په دې پوښتنه ما او چې دکل ارسه گواهان دي دا هم له پدرو